Izéjébe, hatalmasan szeretettel üdvözlök mindenkit a ma esti streamben, amiben folytatjuk a DayZ-t méghozzá Ede Belegebede karakteremmel, akivel a legutóbbi adásban kezdtük el a túlélést, miután ugye volt egy server wipe, fekete özvegy eltűnt. Az enyészetté lett, a digitális enyészetté lett, úgyhogy megszületett Ede Belegebede karaktere, akivel sikerült... Jaj! Köszönöm szépen, Pancake Speedy, hogy jelezted, hogy a mikrofonom az nincs a helyén. Szóval, most már valószínűleg hallani is fogjátok, amit mondok. Elnézést kérek a technikai malőrért. Tehát, Ede Belegebede kalandjai folytatódnak, és gyakorlatilag, hát ahogy láthatjátok, pontosan ugyanott vagyunk, ahol legutóbb voltam. Itt vagyok a kórházban, gyorsan körbenézek, hogy van-e itt valami használható. Aztán kimegyünk az esőbe, mert hát természetesen miért is ne esne az eső a DayZ-ben. Már lassan szomorú is lennék, hogyha nem esőben kellene mászkálni. Közben egyébként fölveszem a izéket. Fölveszem a vegyvédelmi cuccokat. Hát ha egyszer szükség lesz rájuk. És nem tudom, hogy halljátok-e, de hogy szarvasmarha bőg itt valahol a közelben, úgyhogy őt most megkeresem és szerzek húsit. Mert hogy, ahogy hallhatjátok, meglehetősen korog a gyomra Edének, úgyhogy adnunk kell neki enni. Valahol erre szoktak lenni egyébként a szarvasmarhák. És hát szakad ez az átkozott eső, de hogy így teli tarakból. Because why not? Remélem, még van egy csokim legalább. Oh-oh. Ja, de itt a... Hát kénytelenek leszünk macska kaját enni. Mert hogy elfogyott minden más. De most vajon... Ja, várjunk, a macska kaját simán ki lehet bontani kézzel. Jó kezdés, rögtön macska kajával kezdjük a streamet. Csodálatos. Más se hiányzott, de legalább itt vannak a közelben. Itt vannak a közelben a szarvasmarhák, hallom. Remélem sikerül lepuffantani őket. Ó, nem is tudtam megenni az összes macska kaját, mert tele lett a pockó. Úgyhogy gyerünk. Boci, boci, tarka. Lelőnek a picsába. Nem egyébként nagyon érdekes, hogy macska kaja van a játékban, de macska nincs a játékban. Erről érkezett a bőgés. Yeah. Hol a boci? Ott van! Ú, és nem is egy! Most nem fogom tudni, hogy melyik boc. Ójaj, ójaj! Nyomás! Ezzel nem számoltam, hogy az összes létező zombit magamra fogom rántani ezzel a lövéssel, de hát annyi baj legyen. Ne bántsátok a bocimat! Na ez az! Nem sokára mehetünk a bociért. Csak előtte le kell rázni a zombikat. Hopp! Nem tudod fej... Nem tudod feljönni a zombi a lépcsőn, ez nagyon vicces volt. Mondjuk ez nem azt jelenti, hogy én le tudok majd menni rajta. Ez nagyon meredek ez a lépcső. Úgyhogy ilyen speciális megoldással jövök le erről a lépcsőről, mielőtt kificamodna mindenem. Szegény tehenek. Menjetek, tömbi zombik, menjetek a tehenek után. Suts, sics, suts. Na, ez egy darabig elég lesz, úgyhogy megyünk is. Hello, hello, CNL Country, minden rendben, éppen most sikerült levadásznom egy tehenet, úgyhogy van kajám. Most megyek és keresek egy várost, azaz, hogy keresek egy helyet, ahol meg tudom sütni a húst. Meg is sérültem. De hogy most éppen ezt cselekedtem meg, hogy levadásztam egy tehenet, szépen földaraboltam, magamhoz vettem a húsit. Ó, és nézzétek, itt egy másik tehén, akit elkaptak a zombik. Szegény tehén. Szed tehén. És ott üldözik a zombik a harmadik tehenet. Rájuk hoztam a rontást. szerencsétlen állatokra. De hát a Daisy-ben nem csak a karakternek kell túlélnie, de a teheneknek is. Sajnos ez van. Itt mindenkire cudarvilág van. Ne felejts el kezet mosni. Jogos. Kezet kell majd mosnom. Hát csak az a kérdés, hogy hol mossak kezet? Van itt vajon valahol kút a közelben? Köszönöm szépen Balázs, hogy figyelmeztettél rá, hogy mossak majd kezet. És valahol keresni kellene egy kutat. Itt valahol a közelben kéne lenni. Ó! Itt valaki előttem ott hagyott egy adag csontot. Itt valahol lesz egy kút, nem? Lassan a testtel. A templom melletti romok mellett. Köszönöm szépen Balázs. Gyorsan. Ó, viszont addig a... Jaj. Nem lehet a... lehet kezet mosni a... izével is. Az alkohollal. Jól van, nem kell elmennem a kútig. Kezet mostam alkohollal. Gyorsan megesszük a maradék cicakaját. Na, annak a cicakajának ki kell húzni addig, amíg találunk egy eldugottabb helyet. Ahol nekiállok majd sütni, főzni. Elmegyek abba a házikóba, ahol legutóbb is leraktam. Ahol leraktam fekete özvegyet annak idején, elmegyek ahhoz a házhoz. És akkor ott megsütöm a húsit. Ha jól emlékszem, az ebben az irányban volt, ugye? Krumpli, igen, a krumpli. Még a krumpli is itt van a hátizsákban. A krumplit valószínűleg meg lehet hámozni a baltával, ha jól gondolom. Szavasz kis Pimasz! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben ismételten Daisy-vel játszom, és itt a szakadó esőben kutyagolok, hogy találjak egy félreeső házat, ahol meg tudom sütni a nálam lévő húst. Ja tényleg, meg van bajonettem is. Nem vagyok formában ma este. És szerintem nem jó irányba indultam el. Na mindegy. Előbb-utóbb csak lesz itt egy épület. Ahová be tudok menni. Ugye? lehet nem sok marad a krumpliból, hogyha baltával hámozom. Ebben van igazság, ebben van igazság. Ott egy ház. Ha jól látom. Ja nem, az egy tábla. Jaj, nem áll. Megint elkezdett korogni a gyomrom. És elfogyott a cica kaja. Ott a ház, jól van. Hát ezt már csak kibírom. Hát ha a házban még kaja is lesz. Egy kevés. Már egy doboz kóla is hatalmas segítség lenne. Szurkoljatok, hogy valami minimál ennivalót találjak itt. Semmi, semmi, semmi. Ajjajjajjajjaj. Hát ez nem jó hír. Akkor... Tényleg nincs már semmi kajám? Nem, az előbb nem csak. Oh, megeszem azt a nyers krumplit. Mármint, hogyha hát, ha meg tudom hámozni, és akkor megbírom enni nyersen. Nagyon jó. Ennek elégnek kell lennie addig, amíg tüzet rakok. Aj! Komolyan! Na, gyorsan tüzet rakunk, nagyon jól tüzet rakunk, csodálatos tüzet rakunk. És már ég is a tűz, mintha karácsony lenne a szívünkben. Nincs a zombiknál semmi. Na, és már el is múlt a krumplinak a hatása. Nem volt valami tápláló a krumpli, de hát most már lassan megsül az első adag húsi, és akkor jók leszünk. Nem kell sok neki. Remélhetőleg. Jól van, Eden, jól van. Mindjárt kész a hús. Mindjárt kész. Egyet se félj, kiskamám. Bírd még ki egy picit. Ott is van. Kicsit meg kell várni, hogy lehűljön, attól tartok. Vágom, öcsém, vágom, éhes vagy, elhiszem. Nem csodálom, de akkor is meg kell várni, míg kihűl a húsi. Előbb megetetem, aztán foglalkozom a szárítkozással. Még 90 fokos a hús, Ede. Ne legyél telhetetlen. Nagyon korog az a gyomor. Közben Balázs írja a chatben, nem szoktad az első kettőt megsütni, a többit megfüstölni, csak mert a főttet meg tudod adni, és több medvességet ad a második főtt, és eláll egy darabig, azért ezt nem megszárítottak. Egyébként ez nem olyan rossz ötlet alapvetően. Hetven fok. 90 fok. Pezzeg most lassan. lassan hűlnek a cuccok. Jól van, még egy picit bírt ki. Na jó, ezt most megesszük. Rögtön sárgába ugrott. Nagyon helyes. Egyél, Ede, egyél. Hoppá! Halljátok? Valaki lövöldözött a közelben. Na, majd megszárítkozunk máskor. Úgy látom, a forró húsi egy picit... picit megégette szerencsétlen Edét. Fogalmam sincs, hogy milyen irányból jöhettek egyébként ezek a lövések. Gyakorlatilag bárhol lövöldözhettek. Lehet egyébként, hogy pont a városban lövöldöztek, vagy annak környékén, ahonnan jöttem. Itt a közelben egyébként van egy katonai bázis is. Úgyhogy bármi lehet. Az a baj, hogy elég védetlen vagyok most egy másik játékossal szemben, mert hogy ezzel a fegyverrel, amiben egyetlen egy darab lőszerem van folyamatosan, ezzel, és egy tehénnek a leterítése is három lövésbe tellett, ezzel viszonylag gyorsan végem lesz, mint a botnak, hogyha összefutok valakivel, akinek nálam nagyobb tűzereje van. Viszont legalább most minden szépen pozitívban van. Töltődik vissza a vér, töltődik vissza az életerő, töltődik fel a kajamutató, egyedül az innivaló, a hidratálás van lefelé mutató irányban, úgyhogy azért jó irányban haladunk afelé, hogy Ede életben maradjon. Most már arra kell koncentrálni, hogy szerezzünk neki valami olyan eszközöket, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy ennél is tovább életben tudjuk tartani, és most nyilvánvalóan fegyverekre gondolok. Közben amúgy halvány gőzöm sincs, hogy hol vagyok. Lehet, hogy meg kellene nyitnom majd egy térképet és megnézni, hogy hová lyukadtam most ki, merre járok. Ha jól látom, akkor itt van egy település, ahová be kommandózunk, és akkor itt majd szépen megnézem, hogy hol is vagyok pontosan. Azért örülök, hogy egyelőre ezt most lekopogom, megúsztuk betegség nélkül, nem kaptunk el semmit a macska kajától. Ez kicsit úgy hangzott, mintha egy medve lenne. Nem? Na tényleg halvány gőzöm sincs, hogy hova keveredtünk, de itt körbenézek. Mindenki rohan valahová. Írja Hugadzi, és igen, egyébként mindenki sírt valahová. De nem, hát tényleg olyan hangja volt egyébként ennek a valaminek, mint hogyha egy medve lett volna. De lehet, hogy csak egy bereket szarvas. Na, shotgun lőszer, nagyon jó. Most már csak egy shotgun kellene. Azért egy shotgunnal a kezemben kicsit nagyon biztonságban érezném magamat. Ott egy konzerv. Ezt elrakjuk a legnehezebb időkre, mert hogy ismeretlen konzerv. Itt egy kút. Hát nagyon jó. Balázs szerint ez rogovó, és hát nem néztem meg a jelzőtáblát, hiszen nem néztem meg a táblát, de mindjárt megnézzük, hogy tényleg a rogovóba vezérelte a sors. Szevasz Timonka! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben továbbra is Edével élem túl a túlélni valót. És nézzük, hogy mit mond a település tábla. Ez akkor rogovóban vagyok? Nagyszerű. Akkor azért nyitok egy térképet itt a számítógépen. és bemérem magam. Aha, ragovó. Jól van, akkor itt szépen kilútolom a városkát, aztán elindulunk a military base felé. Mert hogy innen oda vezet az út. Felvesszük a vitamint a földről. Kicsit rossz állapotban vannak a cuccaim, úgyhogy nézzük, hogy mit tudok megjavítani. Hiszen van varlókészletem. Kicsit házias leszek most, és szépen megjavítom a dolgokat. Nadrág. Ó, a nadrág az még tökéletes állapotban van, kérem szépen. A mellény van rossz állapotban, de hogy ezt meg lehet varni? Meg. Ja nem, nem lehet. És nincs ilyen bőrjavító cuccom. Vagy nem tudom, hogy ez az kell-e. Na mindegy, legalább a gatyám, meg a felsőm rendben van. Ahaha, nagyon jó. Itt egy flakon. Hopp, és itt egy splitting axe. Ezt is. Fölvesszük azért. Hely van. Jól jön az még. Kérem szépen. Sapkás Biri. Gyere sapkás Biri. Megint megütöttem a bokámat. Incificam. Ebbe sajnos továbbra sincs lőszerem. Az, milyen lőszer kell ebbe? Ja, 357-es. Hát az 357-es lőszerem biztos, hogy nincsen. Jaj, de hogy ezt nem cseréljük le, basszus. Elfelejtettem, hogy jó minőségű csizma van rajta. Milyen sok. Ez már harmadik hordó, amit találok. Ez az Sharpening Stone. Az hasznos. Az hasznos kiegészítők. Fazék. Csoki. Bidi mama. Ha. Paprika. Jó van, a kajára egy darabig úgy látom nem lesz gond. Isten áldja rogovót. Feküdjetek meg, gyorsan, szépen. Ezt kiöntjük, hát ha valami baja van a víznek. Megtöltjük. Megisszuk. Na. Erre egy darabig nem lesz gond. Sneakers. Jó. Na, és akkor elindulunk a katonai bázis irányába. Aztán meglátjuk, lesz, ami lesz. Irány surány. Ó, megszáradtam. Nagyon jó. Nagyon jó. Megszáradt a karakter. Úgyhogy tényleg egy szavunk sem lehet. Sikerült szépen Edét összerakni. És hát bízzunk benne, hogy a katonai bázison legalább akkora szerencsével fogok járni, mint amekkorával eddig. Össze. Megajándékozott a sors, úgymond. Még egy lezuhant helikopterrel ajándékozhatna meg egyébként a sors. De félek, hogy ekkora mázlim azért most nem lesz. Sokára a távolban fel kell majd tűnnie a katonai bázisnak, ami ott van egy erdő mellett. Itt lesz tőlem balra. Azt hiszem az erdőt már látom is. Ugye, ha emlékeztek, akkor legutóbb az egyik karakteremet ott érte a végzet. Egy éjszaka, amikor lelőtték, miután kilútoltam a bázist. Az is egy szomorú történet volt. De hát ez a Daisy már csak ilyen. Néha történnek az emberrel kellemetlen dolgok. Közben itt emberek írnak nekem mindenféle üzeneteken. Válaszolok nekik, mert jó fej vagyok. Aztán mindjárt összefutok. Összefutok valaki, aki lepuffant. Ne. Megválaszoltam, amit meg kellett válaszolni. És akkor közelítsük meg a helyszínt. Csak ezek a hangok. Nem? Csak nem farkasok, de nem, mert a farkasok vonnyítanak, nem? Ja nem, ezek csak nagyon berekedt kakasok. Nem farkasok. Minden rendben. Minden a legnagyobb rendben egyelőre. Közben Balázs írja a chatben, engem tegnap egy rendőrségen kaptak majdnem, volt egy kis pisztolyom, és hallottam, hogy érkezik valaki kocsival. Beültem egy szobába az emeleten, és kiléptem, mert nem voltam felszerelve. Leghosszabb 15 másodperc, mikor hallott, hogy mászkál az épületben. Igen, igen, mondjuk én minden egyes kilépésnél attól rettegek, hogy a harmadik másodpercben így valaki belép, és így fejbe lövi az üldögélő karakteremet, tehát hogy legyek bárhol, legyen bármi, hogyha benn vagyok egy szobában, és így a kilépés 15 másodpercét, ahogy végig kell nézni, mindig az van, hogy ott parázok, hogy pont most fog rám nyitni valaki. emlékszem, hogy még a nagyon régi PC-s időkben 10 évvel ezelőtt volt olyan, hogy annyira laggolt a szerver, hogy így kiléptél a játékból, visszaléptél, és még ott voltál. Ott volt a karaktered. És volt úgy, hogy saját magamat lőttem le. Mert visszaléptem a játékba, ott volt valaki, mondom, úristen, és rögtön megnyomtam a ravaszt, és természetesen a saját karakteremet puffantottam le, aki még ott volt a helyszínen, mert hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon furcsán működött a szerver. Ott van a katonai bázis, jobbra, de feljövök ide a dombra. Aztán innen bekukocskálok a helyszínre. Régen csináltam egyébként azt, hogy itt ezen a dombon így hát gyakorlatilag sátrat vertem úgymond, és snipoltam, és vártam, hogy esetleg jön valaki a katonai bázisra, és innen néztem, hogy megérkezzen, és próbáltam őket becserkészni mesterbe vész puskával. Kíváncsi vagyok, hogy mi vár itt ránk. Hogy szerencsénk lesz, vagy halál. Valaki itt hagyta a Badly Damaged baltáját. Ó, valahol itt van egy röfi. Hol a coca? Mondjuk, hogyha valahol nem kezdek el állatra lövöldözni, akkor az ez. Ez a környék. Ott van a disznó. Máskor tökre örülnék egy disznónak. Úgy emelkedem meg itt a székben, mint hogyha átlátnék a kerítés fölött. Komolyan. Ez ilyen olyan ösztön, mint amikor így dőlsz az autós játékban, hogy jobban be tud venni a kanyart. Jaj. Hát csukd már be az ajtót. Na nézzük, miből élünk. Smoke grenade. Szasz kokanoid, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk. Örülök, hogy itt vagy. És jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben ismételten Daisy. És hát eddig elég nagy csalódás ez a barak. Nincs itt szinte semmi. Hát komolyan. Bekommandózok ide, és semmi. Az életemet kockáztatom. Oh. gondolom, hogy itt valaki. Ó, baszki. Tönkrement a csövem. Ahogy nézem. Jaj, Istenem. Volt nála lőszer. Hát ez csodálatos. Csodálatos, fantasztikus. Nagy ijegységre megeszek egy körtét. Így van, a srácok csendben nézik, ahogy próbálok életben maradni a játékban. Őrületes izgalmak vannak. Ja nem. De hát... Malac is van. Kakas is van. Hopp, az ott micsoda? Smoke grenade. Semmi szükségem nincs erre. Nézzük csak, milyen állapotban vannak a cuccok. Igen, most már a nadrág is megsínlette a zombi támadásokat. És azt néztem, hogy ez szerintem valaki így itt hagyta. Ezek nem spónoltak ide, hanem ezt valaki szerintem itt hagyta. Ezt a hátizsákot. Hunter backpack. Méghozzá Vörn állapotban. Ó, várjatok már, hát tönkrement a hátizsákon. Baszki! És ebben nem fér bele minden. Ó-ó. Azt hiszem akkor, hogy egyelőre lemondok. Lemondok a vegyvédelmi cuccokról. Ó, oh, pisztoly szapresszor. Azért ezt csak el kéne rakni. Jó, ezt is elrakjuk. Hol a balta? Ott. Na nézzük. Jó, a szöges drótot eldobjuk, ezt eldobjuk, ezt eldobjuk. Ezt eldobjuk. Állj, várjunk már. Ja igen, a Glock utánzatomba nincsen tár. Na mindegy, eldobtam minden felesleges cuccot, ami nem nélkülözhetetlen. Egy gázmaszk. Ezt azért felvesszük, ne adj Isten, bekerülünk egy gázfelhőbe. Azért az jól fog jönni. És egy assault backpack. Smoke grenade. Hát finoman szólva sem vagyok elégedett az itteni lúttal. Lehet, hogy telhetetlen vagyok, de ennél azért többre számítottam. Eddig nagyjából egy kesztyű az, amit sikerült összeszednem. Csodálatos. Jaj, nem ezt akartam. Még egy pangtompító. Jól van. Nagyon jó, hogy ennyi hangtompítón van a fegyverhez, amit nem tudok elsütni. Rakovóban tök korrekt volt a lút, úgyhogy abban bíztam, hogy majd itt is. Na, ne, most komolyan? Még egy hangtompító. Hát megőrülök. Egy tár lenne a fegyverbe, vagy valami. A nagy hangtompító bázis. Hát ez csodálatos. Köszönöm a semmit, srácok! Jaj. Igen, lehet az kéne. Nagyon jó, kössem a talpaimra, hát ha halkabban futok tőle. Egyéb kiváló ötlet, fiatalok? Ez volt a világ legsikeresebb bázis támadása, hogy úgy mondjam. Na, ide találsz-e? És rossz irányba közelítettem meg értelmét. Elfelejtettem, hogy ezen az épületen nincs ajtó. Kettő zombival nem lesz jó. Jaj. Nem érem, nem kezdtem el vérezni. Ez nem lenne túl jó. Vérzik? Hát ez csodálatos. Térj magadhoz, Ede! Térj magadhoz! Gyerünk, Ede! Szedd össze magad! Gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, Ede! Ébresztő! Ó, basszus! Valahol ledobtak egy izét a közelben. Ledobtak egy bombát, ahogy hallottam. Egész olcsón megúszni a dolgot. Na nem már. Összes zombit magamra rántottam, hát ez csodálatos. Ó, elfogyott a kötszerem, nem már. És most miért nem akarja az alkohollal? Aj, bazd meg! Miért nem engedte, hogy fertőtlenítsem a gészt? Igen, a varrókészletet kellett volna választanom, na most már mindegy. De hogy miért nem ajánlotta fel a lehetőséget, hogy fertőtlenítsem? Ó, mert hogy tönkre van, ó. Értem most már, hogy miért nem. Picsába. Szerencsére van jódom. Hogyha ne adj Isten, elfertőzne a seb. Viszont ilyen ramaty állapotban semmiképpen nem kéne bemenni a nagy... Nem kéne bemenni a nagy bázisra. Úgyhogy behúzódom a városba. Aztán bízom benne, hogy gyorsan helyre jön Ede. És elfogyott a lőszerem. Parádé. Hát ezt nem így terveztem, finoman szólva sem. És nem csináltam magamnak bloodbag-et, amikor még volt rá lehetőségem, ami nyilvánvalóan hiba volt. Most szépen visszatölthetném magamnak a vért, amit elvesztettem. Ennyi. Szépen ki is szürkült a képernyő. Bízom benne, hogy nem fog elfertőződni a seb. Gyorsan behúzódom egy kaibába, eszek meg iszok, hogy egy picit gyorsabban álljon vissza az egészségi állapotom elfogadhatóra. Aztán körbe lútolom itt a helyszínt. Hát ha találok valamit, amit tudok használni. Mindjárt megnézem egyébként, ez jó ötlet, hogy ha kezembe veszem a jódot, akkor jelezze valamit. Ö, játék. Ha nem ment tönkre a jód is, ugye? Nem. Nem jelzi. Nem jelzi, hogy lehetne fertőtleníteni vele a sebet, úgyhogy ha szerencsém van, akkor szerencsém van. Tönkre ment a szapresszor is. Végignézem akkor most már, hogy milyen dolgok mentek esetleg tönkre a hátizsákban. Szegénye, de nem sült el jól. Egyáltalán nem sült el jól ez a... ez a bázis látogatás. Na nézzük, miből élünk. Mivel ez a nagy katonai reptérhez közeli település, azért mondjuk itt van rá némi esély, hogy felbukkannak majd másik játékosok. Valaki lövöldözött a közelben. Pompás, pompás. Más se hiányzott. Szia, Szeszel! Köszi szépen, hogy benéztél! Éppen Edét próbálom életben tartani az utóbbi fél órában, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Súlyos zombi támadás áldozata lettem nem olyan régen. Ráadásul most egy hatványozottan veszélyes környéken jövök, megyek, úgyhogy nincs kizárva, hogy összefutok egy nem túl barátságos másik játékossal. Előbb már hallottunk lövéseket, amik viszonylag közelről hallatszottak. És nekem például nincsen fegyverem, amivel lőni tudnék, úgyhogy nem annyira jók az esélyeim. Kíváncsi vagyok, hogy valaki zombikra lövöldözik-e, vagy egy másik játékost próbál lelőni. Kicsit kiszolgáltatva érzem magamat. Lehet, hogy most kellene kilépni a játékból, még amíg Ede barátunk életben van. Aztán majd innen folytatni. Nem megvárni, hogy a fegyveres barátunk kiszúrjon és a nyomomba szegődjön. Mert hát ahogy hallom, egyébként automata fegyvere van ennek a valakinek, aki itt lövöldözik a közelben, és az ellen így konkrétan semmi esélyem nincsen. Nagy parti lehetett, hogyha a tetőn van a zombi. Hát igen. Nem lepődnék meg, hogyha azért került volna fel oda, mert valakit üldözött, és a házhoz érve felpattant a tetőre. Na, viszont legalább sárgába fordult a karakter vérszintje. Már az is valami. Lövöldözés nem hallatszott az elmúlt percekben, úgyhogy valaki valószínűleg meghalt. Ó, most nézem, hogy itt egy baseball ütő. Kár, hogy eldobtam a szöges drótot. Nem, sajnos egyik fejfelhez sincsen lőszerem, csak cipelem őket magammal. Cipeltem őket magammal, hogy hát ha. Majd valamelyikhez. Az egyikbe volt, de kifogyott a lőszer. A másikban meg még eddig nem találtam egyszer se. Ha már lettem volna, nem? Na jó, én amondó vagyok, srácok, hogy nem kísértem a sorsot, hanem lerakom Edét ebben a házikóban. Aztán legközelebb innen folytatjuk majd a mókát. Valamikor szerintem a hétvégén el is felejtettem egyébként, hogy háromnapos hétvége jön, úgyhogy bőven lesz idő majd streamelni. Pontosan nem tudom még, hogy melyik nap fogok streamelni, de a három napon valamikor jövünk, és megpróbáljuk továbbra is életben tartani Edét. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma este velem tartott, és végignézte ezt a szarvasmarha gyilkolászásban és zombik elől menekülésben borzasztóan tartalmas streamet. További csodálatos csütörtök estét kívánok mindenkinek, szedjétek össze magatokat holnapra, holnap már péntek, úgyhogy nem kell már sokat kibírni, aztán jön a háromnapos hétvége, és majd figyeljétek a Discordot, oda fogom beírni valószínűleg holnap délután, hogy mikor várható a következő stream, úgyhogy remélem, hogy legközelebb is velem tartotok, és tényleg köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok.